وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa mitume. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Alipokimbia katika jahazi liliosheheni. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Akaingia katika kupigiwa kura na akawa katika walioshindwa. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. Falaula annahu kana min al-musabbihin. Na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Mwenyezi Mungu. La labitha fi batunihi ila yaumi yub'athun. Bila shaka angelikaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa. Fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa sakim. Lakini tulimtupa ufukweni patupu hali ya mgonjwa. Wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin. Na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mungunye. Wa arsalnahu ila miati alfin au yazidun. Na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Faamanu famatta'nahum ila hin. Basi wakaamini na tukawastarehesha kwa muda. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Basi waulize, ati Mola wako mlezi ndiye mwenye watoto wa kike na wao wanao watoto wa kiume? Am khalaqnal malaikata inathan wa hum shahidun. Au tumewaumba malaika kuwa ni wanawake na wao wakashuhudia? Ala innahum min ifkihim la yakulun. Ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema. Min ifkihim la yakuluna walada Allahu wa innahum lakathibun. Mwenyezi Mungu amezaa, ama hakika bila shaka hao ni waongo. Astafal banati ala albanin. Ati amekhiari watoto wa kike kuliko wanaume. Ma lakum kaifa tahkumun. Mna nini? Mna hukumu vipi nyinyi? Afala tadhakkarun. Amkumbuki? Am lakum sultanum mubin. Au mnayo hoja iliyo wazi? Fa tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Basi leteni kitabu chenu kama mnasema kweli. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Na wameweka mahusiano ya nasaba baina yake na majini. Na majini wamekwisha jua bila shaka kuwa wao watahudhurishwa. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah. Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomsingizia. Illa ibadallahi almukhlasin. Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa. Fa in bainakum wama ta'budun. Basi hakika nyinyi namna waabudu. Ma antum alayhi bifatinin. Amwezi kuwapoteza. Illa man huwa salil jahim. Isipokuwa yule atakayeingia motoni. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalum. Wa inna lanahnu safun. Na hakika bila shaka sisi ndiyo wajipangao safu. Wa inna lanahnu almusabbihun. Na hakika sisi ndio wenye kusabih kutakasa. Wa in kanu layakulun. Na walikuwapo waliokuwa wakisema. Lau anna indana zikran minal awwalin. Tungelikuwa na ukumbusho kama wa watu wa zamani. Lakunna ibadallahi almukhlasin. Bila shaka tungelikuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye ikhlasi. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Lakini waliukataa basi watakujua. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Na bila shaka neno letu lilikwisha tangulia kwa waja wetu waliotumwa. Innahum lahumul mansurun. Ya kuwa wao bila shaka ndiyo watakaonusuriwa. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Na kwamba jeshi letu ndilo litakaloshinda. Fatawalla anhum hatta hin. Basi waachilie mbali kwa muda. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Na watazame nao wataona. Afa bi'adhabina yasta'jilun. Je, wanaihimiza adhabu yetu? Fa iza nazala bisahatihim fasaa sabahul munzarin. Basi itakaposhuka uwanjani kwao itakuwa asubuhi mbaya kwa walioonywa. Watawalla anhum hatta hin. Na waache kwa muda. Wa absir fasawfa yubsirun. Natazama na wao wataona. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbil izza. Ametakasika Mola mlezi mwenye enzi na yale wanayomzulia. Wa salamun ala al-mursalin. Na salamu juu ya mitume. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika Yunus ni miongoni mwa tuliowatuma wafikishie ujumbe watu wetu. Alikuwa hama watu wake bila amri ya Mola wake mlezi, akaliendea jahazi ambalo lilokwisha shehi pomoni, akalipanda